पैसे कमाऊंगी। अरे जो माँ बाप के खिलाफ जाता है ना उसका यही हाल होता है। और क्या? शाम पिया के बंसी के बिन क्या राधा का गीत, शाम पिया के बंसी के बिन क्या राधा का गीत, नैना तुझको ढूंढ रहे हैं ओ मेरे मन मीत। मजबूर हूँ मैं तो गम ना कर, मैं आंखों से कर।